Francis, FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. Boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, en Radio Cornellá, para todos vosotros, dúas oriñas de radio, hoxe dun xeito completamente diferente, posto que xa comenzan as ferias, as vacacións de Semana Santa. Pero tenemos cousas interesantísimas que ofrecerles. E a primeira vai a ser unha novidade especial, unha cousa extraordinaria que temos xa preparada para todos vosotros. Vamos a escoitar a Raiceira, concretamente a voz de Carme López Fernández, con quen falaremos despois. Manteremos unha pequena entrevista moi interesante relacionada coa música tradicional galega. Aí vai. Aldeíña das Cortellas, catro mozas que teñen, elas son miñas amigas, eu tamén lles quero ben. La la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Acabamos de escoitar a peza titulada Xota das Cortellas, interpretada por o grupo Raiceira, que está composto por Sabela e Carme López. Precisamente, Carme López é a que te queremos presentarle a todos vosotros. Profesora doble grau de mestra infantil e primaria, profesora na ETRAD de Vigo, actualmente profesora na Universidade de Santiago de Compostela. E queremos falar con ela porque acaba de presentar e ter un sobresaliente con laude na tese doctoral sobre o repertorio popular galego. É a primeira vez que se trata desde unha perspectiva académica a música tradicional. E vamos llevarlle a ben vida. Aquí a temos. Bueno, que moitísimas gracias por aceptar. Ademais, felicitacións. A verdade é que para min é un placer e unha honra poder terte aquí. Profesora, que me alegro moitísimo, que moitos parabéns por ese traballo fantástico que, como ti dixeche, bueno, a mico pechado soupen que tes unha grande nota, e seguro que terás moitísimo éxito. Digo, che por adiantado que nos, cando entrevistamos as persoas, convertímonos en talismán. Por lo tanto, terás moitísimo éxito. Pois nunca ven mal, nunca ven mal. Bueno. Nada, moitas gracias, eu encantada. Home, cando se fai un traballo e sale máis alá do ámbito pois puramente académico, do ámbito onde estás traballando, pois a verdade é que é un gusto falar de, bueno, pois eso, da inversión do tempo e do traballo con todas as persoas que lle interesen. Aparte de que a moitísimas persoas xente ten que interesar porque é un oso, e ademais en Galicia tense que promocionar cada vez máis ese traballo importantísimo dos nosos ancestros, non? Que aínda hoxe perdura gracias a moitas persoas maiores que son os dicionarios nosos aínda viventes, non? Pois o que sí é certo é que, bueno, tamén se valora, non? Posto que o posto de traballo de profesora tamén está valorado e tamén na ETRAD en Vigo tamén lle axudas, non? Tamén participas. Sí, eu este curso son a profesora de canto popular na ETRAD. Bueno, combino a miña labor de docente como profesora de canto popular ali e tamén son profesora na Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Ciencias de Educación, na área de Educación Musical. Pois ora boa, eu alegro moitísimo e ademais digo, jolín, pois eso quere decir que te valoran e que te aprezan, porque senón non estarías aí nese momento. A pesar de que seguro que estás aí porque bueno, pois ganáchelo, non? Sí, bueno, eu creo que a miña xeración, a que está vinculada coa música tradicional, si nos agora queremos seguir desenvolvendo, bueno, esta estela, este sector da música do baile tradicional, ao final recollemos da xeración previa á organización, á creación deste sector dende a nada, encargáronse de que dende a nada se fixeran escolas e persoas como a min puidéramos aprender xa nun sistema medianamente organizado. Entón, eu creo que a nosa responsabilidade formarnos da forma máis interdisciplinar posible para seguir facendo que este sector se converta realmente nun sector que non sexa precario como hasta o momento. Noraboa. Bueno, hai que decir a Secretaría Xeral de Migración que te escollo como profesora e que veñas a dar algunha lección, aínda que sea cativiña de unhas horiñas aquí en Cataluña ou nas asociacións galegas en Cataluña ou mesmo en América. A verdade é que paga pena, non? Que tomen nota. A verdade, estaría encantada. Eso, de feito, é outra cuestión. Esas listas, non me acordo exactamente como se chama o programa, non? Esas listas de profesionais da música e do baile que se achegan ás casas galegas de diferentes puntos, tanto da península como fora dela, levan pechadas moitos anos e sei que hai, bueno, certa inquedanza dos profesionais que se están formando na actualidade porque se volva a abrir e se, bueno, pois se faga un proceso de selección aberto e tamén actualizado. Bueno, pois pues eso, que persoas novas, xente nova como ti, pois pues que teñan en conta, eu a parte de que me toque, seguro que tocarei nas teclas que fagan falta para que te reclamen, Carmen, porque, bueno, gracias. A verdade é que para min é un prazer e unha honra saber de ti. Bueno, escoita unha cousa, non te presentei a nosos ointes, ti eres Carmen López Fernández, que acabas de presentar unha tese doctoral extraordinaria con unha nata tamén extraordinaria. Faleilles algo máis aos nosos ointes, eu dixen que eras unha grande investigadora, pero non sei, preséntate ti mesmo un pouquiño. Sí, pois, bueno, eu a miña formación como músico comezou como gran parte das compañías do sector, nas asociacións culturais, eu comecei tocando a Aita, pois, cando tiña, non sei, 8-10 anos, e de aí, bueno, pois, pasei a estudiar no Conservatorio Especialidade de Aita. Formeime despois, cando me chegou o tempo da universidade, formeime na Facultade de Educación, son graduada en mestre, a educación primaria, e tamén fixen o grado superior de instrumentos da música tradicional e popular de Galicia, que, bueno, que comúnmente falamos como a especialidade de Gaita, ¿no? Despois tamén fixen un máster en investigación musical, e o cal, pues, culminou neste doutorado. Entón, bueno, sí que é certo que a miña formación sempre se vinculou á música tradicional, pero desde diferentes perspectivas, desde a interpretación, desde a educación e o traballo da educación dende a música tradicional, e despois, pois, como último colofón, pois, este traballo de investigación que, bueno, tuvo seu culmen nesa tese doutoral e que espero poder seguir desenvolvendo. Pero a farase publicación, quizás un texto ou mellor un libriño ou algo, non sei, a ver que te permite, sí, non? A ver, a idea agora é publicar polo menos parte da tese en algún monográfico, pero, bueno, o contacto coas editoriais tamén é complexo e complicado, entón ando niso. E despois, pasado un ano da defensa da tese, é dicir, probablemente a finais de novembro deste ano, publicarase no repositorio da Universidade da Coruña, que é onde fixen a tese doutoral, pois estará público ese documento completo da tese. Bueno, ti tes xente coñecida que bueno, que admiramos todos, pero que ti que quizás tes relación directa con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, con persoas que bueno, con esa trayectoria, pois pues, axudan a que nos teñamos, pois, pues, a realidade da música tradicional, pois, pues, aínda presente, que seguiremos adiante con ela gracias a vosotros que continuades, non? Sí, sobre todo no campo do canto tradicional, que ao final é o que está menos institucionalizado, non? Porque a gaita, bueno, pois, o ter tamén a base do conservatorio un pouco diferente, sempre foi un instrumento con máis publicacións, etc. Pois sí que é certo que aprendizaxe, ou pelo menos aprendizaxe que tuven sobre o canto tradicional, basease sobre todo, pois, eso, persoas como, ou sobre todo de que máis aprendín foi de Chisco Feijó, meu predecesor na ETRAD, pero despois con moitísima xente, como Felisa Segada, como Franci González, como María Vidal, todas elas persoas que se dedicaron especialmente durante os anos 90, non? A facer recollidas, a ir ás aldeas a aprender das persoas maiores, e que foron, pois, ese nexo que uniu a transmisión oral como tal na aldea a creación de escolas, que foi onde puiden aprender eu e a miña xeración. A verdade é que sigue latente, patente, vamos, ese traballo tan extraordinario que están a facer. Eu ese outro día vi aí precisamente no Facebook que había tamén un traballo de... Ahora non me acordo quen era a persoa... Jolín. De baile e de tradición oral que tiñan previsto realizala. Tú non estabas, pero estaba... non me acordo. De verdade que, a ver, tanta información que aparece no Facebook ese con respecto a cuestións que se están levando a cabo, pues, moi importantes relacionadas coa música, pero tamén relacionadas co baile, persoas moi coñecidas. Ese outro día mencionaba eu a Xulia, tamén mencionaba a outra persoa máis que está moi traballando moitísimo nesa fórmula para poder amosar a nosa cultura tradicional, e entonces eu facíame eco de eso, non me daba conta de... Non sei exactamente cual era o traballo que queríamos arche, pero, bueno, ti tamén estás nesas cousas, porque tamén, aparte de profesora, tamén amosades, ou polo menos xuntaste con outras persoas para poder cantar tamén, non? Claro, ao final eu o que fago é intentar traballar coa música tradicional dende diferentes perspectivas, non? Ao final, pois, o meu traballo principal é a docencia, o que me dá de comer e me paga as facturas. Claro. Pero despois tamén, pois eso, dende a investigación, tanto con objetivos divulgativos como académicos, non? É dicir, pois, tanto como acabamos de presentar precisamente con Xulia Feixó, máis con René de Palma, que outra profesora, un documental que se chama Axúdame a cantar para o Consello da Cultura Galega. Sí. Que, bueno, pois pues, son unha serie de capítulos que falan sobre o canto tradicional tanto no pasado como na actualidade. Bueno, sería un exemplo, non, desa investigación, pero con obxectivo máis divulgativo. Despois tamén é certo que eu tamén, bueno, pues, teño aí a miña carreira como intérprete na que, bueno, pois pues, próximamente agardo poder publicar tamén algunha cousiño. Ao final é complicado abordalo todo, pero é o que se pretende. Eso da Axúdame a cantar, vimos no Consello da Cultura Galega, que eran seis historias arredor da música de tradición oral, non? Extraordinario, que está publicado tamén, todos os nosos ointes poden achegarse a ela e comprobalo, non? Sí, está tanto colgado na propia páxina do Consello, como tamén o podedes atopar en YouTube. Ademais, son seis capítulos, pero son curtiños, entre 7 e 10 minutos, e a verdade que son, creo que son moi fáciles de ver, e que a nivel de producción audiovisual quedou moi, bueno, moi bonito e eso, moi, moi cómodo de ver. Está moi relacionado coas persoas que xa vos axudaron a recoller, non? De Liñares, por exemplo, ou de Raíces, todas bastante cerca da Costa da Morte, algunhas delas, non? Bueno, hai un pouco de todo. Simplemente o que fixemos foi botar man pois das informantes con que tiñamos máis trato, digamos. Por exemplo, o capítulo dedicado a Liñares, elas son as informantes coas que eu traballei para a miña tese de doutoramento, que está enfocada pois no repertorio desta aldea, non? Entón, bueno, aproveitando esta conexión, falamos con elas e les apeteceu pois botarnos un cable e salir aí en cámara. Bueno, que poden escoitalas e aplaudirvos. A verdade é que está fantástico. Sí, sí. Eu botei un ollo nun momento. Quero dicir, con os nosos oyentes que se metan no Consello da Cultura Galega e que busquen esas historias tan extraordinarias. Axúdame a cantar, titúlase así, ¿verdad? Eso é. Sí. Bueno, e estás metido en outra cousa, porque acabame de decir así, entre comillas, eu descubrín que tamén estás grabando algo para publicar, seguro. Sí, ahora nada, estou con un proxecto no que eu canto, que se chama Carmela, e nada, temos aí un par de vídeos pendientes de publicar ahora nas vindeiras semanas. Ademais, este proxecto, bueno, tocamos, eu levo, digamos, a voz cantante, xa que son a que canto, e apóiame nas armonías Lucas Decenti, e despois tamén está a nivel de producción de manager Artur Puga, que bueno, tamén é un dos grande, constantes colaboradores en todos os traballos. Sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Bueno, pois non agora, bueno, xa che dixen antes que non somos talismán, o sea que saibas que vas a ter éxito. Por certo de de garantido hecho, de verdade. Además, escollemos ben as persoas coas que falamos e entrevistamos. Entonces quero dicir que temos esa sorte de que despois tamén de eso. Bueno, para cando se publique, bueno, xa sabes que volveremos a incomodarte para que polo menos os nosos ointes saiban de eso, non? Non se permite, pero polo menos que saiban en Cataluña tamén os galegos do Mediterráneo que seguimos admirando ese traballo fantástico que estás a facer. Bueno, que non te incomodo máis, sei que tes traballo, entonces para nós vai a ser un placer. Isto publicarase este sábado pola tarde, xa che enviaremos o audio desta cativa entrevista que te incomodamos, así un chisquiño. Nada, incomodar nada, é un placer, cantas veces que irades, aquí estamos. Moitísimas gracias, Carmen, moitísimo éxito e moita sorte. E para despedir agora a Carmen, pois entonces vamos a colocar unha peza que editaron precisamente este grupo Raiceira o no 2018, pertence ao rexistro de repertorio de Rosa Moscoso concretamente, titúlase Canto de San Xoán. Para todos vosotros, Carme. You.